Месяц сцежку ў дубняк залівае холодным праменнем. Не магу ніяк я з уласным асвойтацца ценем. Недаверліва сам на сябе паглядаю я збоку. Адвыкаць мне патрэбна цяпер ад вайсковага кроку. Крокі полем і лесам друкую я пад псеўданімам. Быў я рыбкай Алесем, а стаў палыном Нікадзімам. Так, цяпер я палын, а таварыш мой ворчык Мікіта, а зарудны Смірноў. Не адзін я іду каля жыта. Пакасілі яго кулямёты, усё пакасілі, а тупыя фашысцкія боты яго малацілі. Танкі гусені жорнамі жыта пасля памалолі, коні потныя чорныя хлеб замясілі на полі. Кроў была ім дражджамі, палілі агнём і жалезам, і ляжыць камянямі хлеб з пякарань фашысцкіх за лесам. На дарозе ляжыць каравай, як на белым абрусе. Хлеб дармовы, бяры і кусай, можа, з горай укусіш? Трохна з полем ішло, гурт рашучы, хаця невялікі. Уваходзім і смела ў сяло, чуем гоманы, крыкі, з вокнаў шлях залівае святло, чутны гукі музыкі. Дакументы ў кішэні ляжаць, не баімся нічога. Сведчыць подпіс і сведчыць пячаць, што ідём мы за строга. А захочуць арыштаваць? Не малыя мы, дзякуй Богу. Мы распытваем каляганку, абвяселлі сялянку. Ладзіць гэта вяселле мядзведскі, прыслугач нямецкі. Ён судзіўся калісь за падпал птушкаводчыя фермы. Стаў ён старастам, хату прыдбаў і балюе цяпер ён. За мядзведскага замуж ідзе пад пагрозай дзяўчына, бо бацькі яе ў лютай бядзе. Сын бядзе той прычына, камуніст ён. Мядзведскі бацькам пагражае даносам, замуж мусіць пайсці іх дачка пад смяротнай пагрозай. Б'ецца з ворагам сын камуніст, што ў чырвоным у войску. На вяселлі граць гарманіст не згадзіўся, і вёска аб'явіла таксама байкот, пуста ў хаце. Ад бацькоў адвярнуўся народ, ад сватоў і ад сваццяў. Мы, гаворыць кабета, стаім і глядзім, бо цікава нам даведацца, чым гэта скончыцца справа. Мы заходзім у хату, гасцей мы вітаем з парогам. Сам Мядзведскі ідзе да дзвярэй. Што за людзі? За строга. Калі ласка, крычыць нам сюды, да стала запрашае. За здароўе, крычыць, маладых, чаркі нам наліваем. Будзем піць па парадку. За здароўе нявесты тваёй, за здароўе спачатку маладой, маладой. Мы на твар маладое глядзім, не відно ні крывінкі, быццам тут не вяселле зусім, а памінкі. Тут па струнах скрыпач водзіць светлым смычком пад прымусам. Не лявоніха сцелецца, плач над вясельным абрусам. Гэта што за музыка такі? Што за скрыпка такая? Для гасцей на вяселлі дачкі родны бацька іграе. Што ж, музыка, твой смык ходзіць сёння няўдала і вяла. Ці іграць ты, музыка, адвык, а ці выпіў ты мала? Ці хаваеш дачку, ад галошання ў струны аглохлі, ці на светлым смычку Твае слёзы яшчэ не засохлі. Кінь ты, браце, пілікаць у хаце нямецкага зяця. Павядзі смычком басавіта, скача, ворчык Мікіта. Ён скідае ватоўку, зірні, скача як на вяселлі, скача так, як у лепшыя дні па ўсіх вёсках умелі. Скача, можа, за сотню ног, плешча гулка ў далоні. Людзі з ганка ідуць на парог, шкода, што без гармоніі. І дзяўчаты становяцца ў кут, падпяваючы шчыра, нібы ўсе яны тут на вяселлі свайго брыгадзіра, нібы ботаў фашысцкіх сяло, а ніколі не чула, быццам сонца ўзышло. Ноч мінула, мінула. Кліча ранак і жнеі сярпы на прастор свой бясконцы, жаць прастор залаты, жыта колеру сонца, зноў весёла звіняць ручаі, глушыць радасным крыкам перапёлка лугі і гаі. Ці ты чуеш, музыка? Рад мядзведскіх, хоць п'яны, але ўсхваляваны, весялосці паўнюткая хата. Мы ва ўсім вінаваты. Так і быць, абяцае ён нам. Паліцэйскіх пасады. Па рукам, ён крычыць. Па рукам. Рады службе, пытаецца. Рады. І выходзіць на хату ён. П'ю я за жонку сваю, а другую чарку за сваю гаспадарку. За гасцей застолля, за ўласнае поле, каб грэчка цвіла, каб рэчка цякла, каб жыта над ёю вілося трубою. І сціскае ён кулакі і малоціць у грудзі. Салаўкі, ён крычыць, салаўкі, мяне вывялі ў людзі. Ферму я падпаліў. Падпаліў, прызнаюся вам, людзі, пеўні тыя, што з дымам пусціў, мяне вывялі ў людзі. І выходзіць на хату Смірноў наш таварыш зарудны. Ты, гаворыць, не ў людзі пайшоў, а ў Іуды. Табе ўродзіць зямля камяні, а не жыта ў жніўныя дні. П'ю я чарку за маладую і не шкадую. П'ю другую чарку і зноў я за яе здароўе, за здароўе бацькоў, за іх сына, што ў войска пайшоў. П'ю і трэцюю чарку за кулю для твайго карку. Грымнуў стрэл па Іудзе, якога і мы не чакалі. Незарудны страляў. Што за людзі з натоўпу стралялі? Што за людзі? Мы з хаты выходзім, не бачым нікога, мы спяшаемся. Неба на ўсходзе ружавее. Дарога выйшла з вёскі. Хапіўся Мікіта, на вяселлі ватоўка забыта. Добра, кажа ён, што нічога у ватоўцы маёй не зашыта. Мы ідзем, пачынаецца жыта.